राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 के अनुसार 24 नवंबर 1995 को लगभग 4:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण जो कहते हैं कि अपने लिए तो जप ध्यान साधन और समाधि कुछ नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है, तो एक बार इसमें शंका होती है महाराज जी, पहले अपना तो कल्याण कर लें और दूसरों का तो फिर बाद में ही होगा। ना ना अपना नहीं, हर एक जगह गोजर करो तो पहले गोजर करो, जल पीना तो पहले दूसरों को पिलाओ, कोई काम करना तो पहले दूसरों को करो, ऐसे उद्धार हो दूसरों का करो, अपना फिर बाकी सब काम में। गीता भी ऐसी बातें दी है, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है उसको भगवत प्राप्ति होती है। निर्गुण भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम तब सर्वभूत हिते रता ते प्राप्ति मांगे सगुण को तो सर्वभूत ही दे रहता। मनुष्य की बात क्या है, गीता को जो समझे तो समझ में आती जाती है। गीता की बात है कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, मात्र प्राणी का उद्धार हो, ये बात खास है। सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको तत्व की प्राप्ति कैसे हो, सबका भगवान के दर्शन कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, तो ये भाव में अपना दोष हो जाएगा। सर्वभूत हिते रता, संसार की रचना ऐसे हुई है, एक विलक्षण बात है ये, हमें तो अब मिलती है कई बात है। संसार मात्र की रचना, कहीं जिसमें संसार की रचना है से, मनुष्य पर बहुत विशेष जिम्मेवारी, मनुष्य पास में जो कुछ है अपने लिए है ही नहीं, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, जो कुछ है वो सब दूसरों के लिए ही है। पतिव्रता चाहती तो अपने लिए कुछ नहीं, पति के लिए है, पत्नी के पास वो पति के लिए है, हमारे लिए नहीं। इसमें दो बात है कि परस्पर भाव यंत्र बताया ना सुबह, परस्पर भाव यंत्र, परस्पर भाव यंत्र में देवताओं का कर्तव्य है कि मनुष्यों की उन्नति करे, और मनुष्यों की ही मनुष्यों का कर्तव्य है कि देवताओं की उन्नति करे, परंतु साथ में ये नहीं देवताओं का पूजन कर देवता भी हमारा आदर करेंगे, ये भाव नहीं है, अपने उनका ग्रह नहीं है। ये तटस्थ आदमी कहना है कि देवान भाव यता नहीं ते देव भाव यंत्र हुआ, परस्पर भाव यंत्र श्रेय परमाश्यता, तो उनका तो पूजन उनका ही करना, उनके लिए ही करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, ये नहीं कि वे अपने लिए करे, वे करे ना करे इसमें मतलब नहीं है, वे करे तो अपनी मर्जी से करे, आप अपने लिए न करे, इससे एक पैदा होता है प्रेम। इस प्रेम को समझ नहीं सकते, आज के जन्म में समझ नहीं सकते। कैसे नहीं समझ सकते? हम दूसरे की सेवा करें तो हमारे क्या लाभ होगा? तो मैंने दृष्टांत दिया कि दो आदमी बैठे हैं, उनके पास में भोजन की सामग्री रख दी और हाथ के यहां लकड़ी बांध दी। अब आदमी तो ही नहीं सकता, तो क्या कि वो तो उस खुशी में और वो उस खुशी में है। तो आज के लिए करने के फर्क क्या पड़ा? चाहे इधर जीवो चाहे उधर जीवो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें शफात लंठ है, सोचते नहीं इस बात को। अरे जीवना ही केवल हो तो इसे जीव लेते, फिर उसे जीवने की जरूरत क्या? इससे प्रेम बढ़ता है। परस में परस पर स्त्री है, वो पति के ही परायण हो जाए केवल। अरे पति की ये आ जाए कि स्त्री को किसी तरह का किंचित मात्र भी दुख ना हो, क्योंकि मेरे लिए इसने अपने माँ बाप को छोड़ा, भाई भतीजों को छोड़ा, अपने कुटुंब को छोड़ा मेरे लिए, तो इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। ये पुरुष का कर्तव्य है, ये नहीं कि मैं सेवा करूं तो स्त्री मेरी सेवा करेगी। ये भाव हुआ तो पुरुष नहीं हो। इस बात से प्रहलाद जी ने कहा, यस्ते आशीष आशास्ते न सब रित्या से भी बणिक। आप कहीं भक्ति करके जो आपसे कुछ चाहता है वो भक्त नहीं है, वो तो बढ़िया है, व्यापारी है। वो उसे चाहता है, वो भी चाहता है व्यापारी उसे। अपने कुछ भी न चाह करके उसका हित करना, ये है सिद्धांत। वो करे न करे अपने क्या मतलब उसका? वो अपने करे न करे। तभी तो ये बताया कि आजकल ये काम बड़ा कठिन है, क्योंकि हम एक ही ऐसा करें दूसरा तो करते अपना मतलब। तो एक करोगे तो बहुत जल्दी कल्याण होगा, और वो करेगा तो उसमें आपके कर्तव्य की बिक्री हो जाएगी। आप सा हो तो कि तुम भी सेवा करो मेरी, तुम सेवा के बदले सेवा करे तो बिक्री हो गई, कुछ नहीं। हम तो सेवा ही करेंगे, मंद कर तो जो करे भलाई। शांति की है बधाई। तो हमारा काम तो सबकी सेवा करना है, उसकी तरफ देखना ही नहीं है, और के कर्तव्य को देखना, कर्तव्य च्युत होना है। दूसरे के कर्तव्य की तरफ दृष्टि जाते ही वो स्वयं कर्तव्य च्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरा कर्तव्य देखना। कहते हैं महाराज जी, 16वें अध्याय का पहला जो श्लोक है अभयम, तो अभयम में जैसे पशु है, हिंसक पशु है, तो उनसे भी अभय हो जाए क्या? अभय हो जाए बिल्कुल, सर्वथा अभय आप हो जाओगे तो आपसे भय किसी को नहीं होगा। आप दूसरे को भय देते हो तो भय आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये तो खेत है, जो बीज बोओगे वो आपको मिलेगा। आप सब हो तो भय अभय कर दो। ये जो संन्यास ग्रहण करते हैं ना साधु, उस संन्यास में 23 मंत्र होता है, उस मंत्र में ये आज से मैं सबको अभय करता हूँ, अब मैं किसी को भय नहीं दूंगा। किसी को सांप हो, बिच्छू हो, क्रूर हो, चोर हो, डाकू हो, सिंह हो, कुछ भी हो, ऐसा संकल्प बोल देगा। अब यम सरु हो देव्यो मत्त स्वाहा, अपने मंत्र है। ये दीक्षा देवान भावितान्य ने, इसमें कर्मयोगी के लिए और भक्ति योगी के लिए महाराज जी फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, केवल वो भगवान के लिए करेगा, यही फर्क पड़ेगा। उस भगवान के सिवा कोई है नहीं करेगा, दूसरा कोई हो तो भगवान से कोई है नहीं। जता प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदंततम स्वकर्मातव व्यर्जे, क्रिया तो यही होगी। क्या सुनो कि स्वामी जी, श्री राम नाम का जप श्री राम को परम ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा समझकर करें या धनुषधारी श्री रामचंद्र जी समझकर करें या श्री राम नाम में ही अनंत शक्ति है ऐसा समझकर करें। तीनों खुश करो, रामचंद्र जी को भगवान समझो, भगवान है दूसरी चीज नहीं है, तीनों से ही कल्याण है। एक आर्य समझ था तो शरणानंद जी महाराज कह रहे थे कि उस बात क्या हुई कि वो एक जगह गया, वो आर्य समाज था, आर्य समाज था तो वो सबके हुआ तो उसको भी थाल दे दी, भोजन करा दिया। भोजन कराने वालों को पीछे पता लगा तो तुम्हें मेरी थाली थाली ले ली, तो कहने लगे क्या भैया गए मनुष्य मनुष्य सब ये गए ऐसा कहा। तो उसने कहा ये कहे होते हुए मेरे को भ्रष्ट कर दिया तुमने, तो वो नाराज हो गया। नाराज होकर कहा कि ये देखो भेदभाव रखते हैं, सबके साथ एकता रखनी चाहिए, समता रखनी चाहिए। बहुत नाराज हो उससे शरणानंद जी के पास आया, कैसे मेरा तिरस्कार किया उसने। तो तुम ऐसे करो कि तुम रामायण का पाठ करो। कहते मैं राम जी को भगवान नहीं मानता हूँ, राम जी एक राजकुमार थे, मैं राम जी को भगवान नहीं मानता हूँ। शरणानंद ने कहा तू तेरे से छोटा मान ले राम जी को, राम जी छोटा मान ले, मेरे छोटे थे, तू रामायण का पाठ कर। तो पाठ किया तो एक दो वर्ष के बाद फिर जो सम्मेलन हुआ उसमें वो आया तो उसने कहा भाई मेरे को अर्थ दे तो मैं खा लूंगा, मैं नहीं बस उस हाथ में इतना फर्क पड़ गया उसमें। शरणानंद जी कहते थे रामायण में भगवान मानते ही नहीं, तू छोटा मान, तेरे से छोटे थे भगवान, तू बड़ा है पर पाठ कर रामायण का। तो राम जी की पूजा मुझसे कम थोड़ा ही हुआ, राम नाम रा करो, राम जी का करो, कृष्ण भगवान का करो, भगवान का करो, राम नाम का करो। आप कहीं जगह एक स्थित तो कर लो, एक बात तो ठीक हो जाएगा। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जही जीव उर न सो धरे तही निक प्रकट हो। जब निश्चय करता है उसी जगह भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्यों भगवान तो सब जगह है। मेरी सोच गए हमारी बात में भगवान की, फिर भगवान छिपेगा कैसे, कैसे छिपेंगे। हमारे भावना की कमी है, जहाँ भाव के आप बैठे वहीं करो। भाई पूछ रही है कि सत्संग करना, जप करना और गीता जी को पाठ करना, अंतिम सबसे बढ़कर कौन सा है। देखो भाई बढ़कर बताऊं, एक दृष्टि से तो कोई बढ़कर नहीं है, परंतु आदर देना चाहिए सत्संग को, उसको बड़ा मानना चाहिए। सत्संग के बेटा है भगवान, भजन है, ध्यान है, सब सत्संग से पैदा होते हैं, माँ तो सत्संग थी हुई। और ये तो तुम स्वयं कर लोगे, सत्संग स्वयं कर लोगे तो ये मौका नहीं छुपाना चाहिए, और सब कल्याण करना। सत्संग से बहुत लाभ होता है, हमें तो लाभ हुआ है भाई, यार होता है भाई, नहीं हो नहीं रहा, हमें सत्संग से बहुत बातें मिलती है, नई नई बातें मिलती है। सुनाता हूँ इसमें लाभ होता है, सुनता हूँ इसमें लाभ होता है। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंतिर रित करना रसायना कथा तत्सूषणा आश्वर्तवरी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेश। संतों के संग से भगवान की कथा होती, कथा में श्रद्धा रतिर प्रीति सब करुष हो जाएगी, सत्संग से सब हो जाएगा, ऐसी बात है, बहुत लाभ होता है। मूल अवतार है, सब मूल अवतार है, कोई शाखा पत्ता अवतार नहीं है। पहला अवतार बराठ, अवतार है कृष्ण भगवान बलराम जी है। भागवत में सबसे पहला अवतार बताया विराट रूप, ये भगवान का रूप विराट सबसे पहला अवतार ही हुआ। बोले भगवान ने अवतार तो अनंत लिया, परंतु उसमें आदि जो मूल है जड़ जिससे सब ये सब हुआ है, भगवान अनेक रूप में प्रकट हुए, वो मूल पुरुष कौन है बता दे रहे है? नाम नहीं नाम है का नाम क्या होता है मतलब नहीं नहीं है, नहीं नहीं है, सबसे मूल मूल है नहीं नहीं है, वही है, ही वही आदि अवतार ही आदि का अंत में आदि अवतार ही अंत में अवतार ही मध्य अवतार ही अहम एवास में वाग्रे नान्य पश्चात यदि योग शिष्य सोच में हूँ, पहले मैं हूँ बीच में मैं हूँ जो शेष है वो मैं हूँ, एकदम बढ़िया मैं ही हूँ मैं ही हूँ। हम आत्मा बुढ़ा कर सर्वभूता से स्थित राम जी की उपासना करने वाले समझना चाहिए सबसे पहली राम जी है, कृष्ण की उपासना वाले समझना चाहिए सबसे बड़े कृष्ण भगवान है, शिव जी को उपासना वाले को जानना चाहिए कि सबसे पहले शिव है पीछे सब, शक्ति उपासना को जानना चाहिए शक्ति सबसे पहले माँ है पीछे सब हुए, गणेश जी को जानना चाहिए सबसे बड़े गणेश जी है सबसे पहला पूजन का है वही बड़े सब पीछे हुए, तो बड़ा कौन हुआ क्या आप अगस्त वो बड़ा हुआ कठिन तपस्या करने पर भी भगवान दर्शन दे नहीं भगवान को दर्शन दे नहीं पाते हैं ना, भगवान कठिन दर्शन नहीं मिलते हैं तपस्या से नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं प्रेम से, राम में लिखा है रामायण में शंकर भगवान कहते हैं प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होते तपस्या से नहीं थे, बल के द्वारा कोई भगवान को प्राप्त कर सकता नहीं, किया नहीं किसी ने, कोई कर सकेगा नहीं, भगवान से अधिक अपने पास कीमत हो तो उस कीमत में भगवान मिल जाएंगे, भगवान कम जो चीज खरीदी जाती है उससे कम कीमत मिलती है, आपको 100 रुपये में घड़ी मिलती है तो 100 रुपयों की नहीं है घड़ी, घड़ी नहीं बह 4 रुपयों की है, 100 रुपये में 100-100 घड़ी मिल जाएगी, जितनी खरीदोगे आपसे कम कीमत नहीं मिलेगी, तपस्या से ध्यान से जब से भगवान को तो भगवान कम कीमत मिलेगा, बालक पर माँ माँ है, माँ पर बालक अपने अधिकार जमा सकता है, माँ अपने बल से माँ पर अधिकार कर सकता है, रोक नचा सकता है, माँ को और बाप को और भाई को और देवर को और जेठ को अपने दादा को और अपने चाचा को और ताऊ को सबको नचा सकता है, किस बल पर रोने बल पर इतना रोने बल है वो, ऐसे भगवान रोने से सीधे हो जाएगा सब सफा मिजाज खत्म हो जाए भगवान ही, भगवान की भक्ति मंदिर में रहकर भी कर सकता है कि हिमालय जाकर करना चाहिए, जहाँ मंदिर हो वहीं करो भगवान की भक्ति करना है, जहाँ वहीं करो मंदिर करो सहायता मिलेगी, बस जहाँ करो वहाँ ही कह दिया ने आती अंत जनानंद के सारे कार्य सोए जय जीवन न सोत गए वही तक प्रकट हो गई, भगवान के लिए जब रोते हैं तो जप नहीं होता है, कहते हैं भगवान के लिए जब रोते हैं हाँ तब जप नहीं होता है, कोई बात को नहीं जप नहीं सही, एक बच्चा माँ माँ करे एक रोवे तो जल्दी माँ किसके पास आती है, आप शक्ति से थोड़े खरीद सकते हो, बानानाम रोदनम बलम निर्बल के बलराम, जब गर्ज अपनो बल बरत्यो नेक शरीर ने काम निर्बल वह बलराम परिवार आयवा देना। बल से तो निर्बल पर अधिकार होता है, अपने सबल पर बल से अधिकार नहीं होता। आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे भगवान पर अधिकार कर लो। रोना ऐसा बल है जो भगवान पर अधिकार हो जाए, तो निर्बल का बल है भगवान, निर्बल था ही। जो जब तक भीतर की भौतिक इच्छा मन में है जो पड़ी हुई वो पूरी नहीं होती है तब तक सच्चे जैसे भगवान का जड़ की इच्छा पूरी होगी नहीं कभी। अनंत बीत जाए तो पूरी होने वाली है ही नहीं। जड़ जो असत है उसे पूरी कैसे होगी? कभी किसी की पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इसका तो त्याग होता है। ताम आसाम त्यज तस्वाम पूरी नहीं होती। पूरी की विचार में तो करते ही रहो। वैसे कहते हैं अपना इष्ट गुरु जीते जागते संत महात्मा को बनाना अच्छा है न कि कोई देवी देवता को बनाना ठीक है? जीते जागते का भरोसा नहीं है आजकल। विश्वास भगवान को बनाना अच्छा है, देवी देवता भगवान को बनाना है। जीतर क्या भरोसा है? आज गुरु बनने के लिए बैठे हैं एक मेरे गुरु ब्रह्म मेरे गुरु बजा रही है गुरु का। मानो बोलो गुरु बनाया नहीं जाता है, बनावट गुरु काम नहीं आता है। आप गुरु बनाओगे क्या नाल करेगा? वो तो बनावटी गुरु है। आप उनके गुरु हो गए तो आपने गुरु बनाया, आपने गुरु बनाया तो आपका बनाया हुआ आप से कमजोर होगा। आपका बनाया हुआ आप गुरु तो कमजोर होगा आपसे। बोले मुक्ति जो है वो कितने ही ऐसे 30 करोड़ देवी देवता है जिनकी हम कितनी भक्ति करें ये तो मुक्ति दे नहीं सकते, और मुक्ति तो एक भगवान कृष्ण ही दे सकते है ना। ये बात हमारी तो ठीक है। मुख तो कर्मियों की है, लागू सबके लिए होती। ज्ञान योग भक्ति योग सबके लिए। ऊंचे से ऊंचा भक्ति योग उससे समान है कर्मयोग। कर्मियों को बहुत छोटा मानते लोग, बहुत छोटा। पर ये है प्रेम भक्ति के समकक्ष का। तत् सुखे सुखी तो होता है अरे भक्ति तत्सुख सुखित तो कर्मियों को तत्सुख सुखी दूसरों को सुख सुखी कम का सेवा तत्सुख सुखित बड़ा होता है तो दूसरों को सुखी होता है। वो अपना सुख चाहता ही नहीं तो ऊंचे समझ बात है। जब सबकी सेवा करता है तो सभी भगवान है तो भक्ति हो गई, तत्सुख सुखित हो गया कम कैसे हुआ? भगवान समझ कर सेवा करता है, वो भगवान समझ कर सेवा करता है भक्तियों की। दूसरे का हित होगा, दूसरे का हित हो, दूसरे का सुख हो, ये भाव कैसे? देखो भक्त के भगवान है इष्ट देव, कर्मियों के इष्ट देव संसार है, ज्ञानी के इष्ट देव ब्रह्म है। ये तीनों एक है, ब्रह्म संसार और भगवान तीनों एक है। तीनों का श्लोक बताऊं गीता में, तीनों का श्लोक है। ज्ञान योग का है कि सर्वस्थ सर्वात्मा सर्वभूतस्तु आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन सर्वभूतस्तु आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ये ज्ञान योग ये समस्त समस्त त्योहार और भक्तियों का यो माम पश्यति सर्वत्र अरे सर्वंच मई पश्यति तो न प्रणश्या प्रणश्यति। कर्मयोग का है कर्मणि अकर्मी पश्य न कर्मी से कर्मी सब बुद्धिमान तो कर्म में तो कर्मा भाव हुआ और ज्ञान योग में आत्मा के स्वाय अभाव हुआ और भक्ति में परमात्मा के सिवाय अभाव हुआ। इस श्लोक में सर तो कर्म का अभाव और सबका भाव और आत्मा का भाव और परमात्मा का भाव सब एक हो जाएंगे। शंका करो भाई, कोई सुना दे आपने, तीनों एक ही तो है, कर्म का भाव हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा, आत्मा परमात्मा दो नहीं हुए, एक ही तो हुआ। संप्रदाय बिना ये मंत्र से निष्फल मत है। संप्रदाय के बिना मंत्र निष्फल है, पद्म पुराण में लिखा है, सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है। गुरु के बिना मंत्र के बिना कैसे आपको संप्रदाय के बिना संप्रदाय में हो जाओ? पर संप्रदाय वही नहीं है कि वैष्णव संप्रदाय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, विष्णु स्वामी संप्रदाय है, रामानंद की संप्रदाय है, संप्रदाय इसका नाम ही नहीं है, भगवान की संप्रदाय है, सभी भगवान की संप्रदाय है। संप्रदाय बिना कल्याण कैसे होगा? बड़ी संप्रदाय तो भगवान की हुई है, सब मिलाकर भगवान की हुई। मौज हो गया बोले तो मौज हो गई, मौज हो गई। संसार में रहते हुए बंधनों से मुक्त होने का सरल उपाय क्या? संसार में नहीं रहना, संसार में नहीं रहना, ये सरल उपाय है। तो कहाँ रहना? संसार में नहीं रहना, किसमें रहते हुए? देह में रहते हुए, देह में रहना ही नहीं, देह में रह सकोगे नहीं, सकोगे ही नहीं, देह में रह कोई किसी की ताकत नहीं, देह में रह जाए तो इस देह पर से छोड़ दो, पहले छोड़ दो, देह में रहना छोड़ दो, जैसे सही हो जाएगा। फिर देह में रह तो सकते नहीं, बस क्यों रहो देह में? हाँ, हम यहाँ मकान में रहते हैं, आप इतने पंडाल में बैठे हैं, तो पंडाल में बैठे पंडाल में बैठे हैं आप, अपने अपने घर में रहते हो आप, यह तो आए हैं, ऐसे सही में तो आए हैं, सही में रहने वाले ही हम, सही में रहने वाले रहोगे, रह सकते हो? अंत तो जाएगा पाप तो जाएगा, रह सकोगे नहीं तो केवल फर्जी थी कर दो अपनी। भगवान के जीव के हो गया विवाद, ये तो क्या मैं देव रहूंगा, भगवान के रह दूंगा नहीं, जिद चढ़ गया मैं सही में रहूंगा, भगवान के टिकने दूंगा, बच्चों टिकने नहीं दूंगा, दे रहूंगा नहीं दूंगा, तो फर्जी थी क्यों करो, पहले ही छोड़ दो, भगवान में रहो दाई। क्या बात हुई, बढ़िया होगी, शक्ति नहीं। ये आप पूछ रहे हैं, कहते हैं कि कर्म किए कर्म भुगतना पड़ता है, तो अब इधर कहते हैं आदमी को उद्योग करना चाहिए, तकदीर और तजबीर, तकदीर और तजबीर, पुरुषार्थ, तो बोले इसमें बिल्कुल गलती है, तकदीर तकदीर अलग है, तकदीर अलग है, पर उस कर्म करता है कार्य के स्वतंत्रता ही। अब साफ उस बात एक ही बात हुई, तो एक ही बात है, कर्मणीय अधिकार से ये और कार्य देवसा कर्म, एक ही बात, दो करो, दो नहीं हुई ना, कर्म करने में अधिकार है, परमश और कर्म करोगे तो परमश नहीं और कर्म, स्वपश कर्म करो फल बच जाओ, कर्म तो करना पड़ेगा तो कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, कर्म मत छोड़ो, कर्म छोड़ने से कल्याण नहीं होगा, ये मतलब है उसका, कार्य थी होशा कर्म नहीं कश्चित, क्षण में भी जाति श्रद्धा कर्म करते, इसमें आवश्यकता है। इसमें तीन शब्द दिए, तीन, एक तो कष्ट, एक जातु, नहीं कष्ट क्षण और क्षण में भी, तीन शब्द ऐसे प्रबल दिए है, हद कर दिए। कोई भी किसी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म के ही बने रहता तो कर्म साथ भी होती। अर्जुन क्या घोरे कर्म की नहीं हो, जैसे मेरे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, तो उन्हें कर्म के तो रह सकेंगे नहीं, इस बात को बता दे। तो क्या है, कर्म करने का जो औजार है जिसे कर्म करो, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, जिसे कर्म करो। अपन नहीं चाहे कुछ भी तो सही कर। कर्म किसने होता है, संसार के साथ शरीर स्थूल शरीर के स्थूल संसार के साथ एक था, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म शरीर के साथ एक था, कार्य शरीर के कार्य संसार के साथ एक था। तो तीनों ने काम करो तो संसार के लिए ही करो, अपने लिए नहीं। ये बात क्या बात है लगी, संसार कर संसार काम करे, हमारे भगवान का भगवान में है, भगवान के भगवान में संसार संसार में। खास प्रश्न करो, क्या खास आपके भीतर में क्या है वो बताओ। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, क्या वही कर्म है, अहंकार पूरा कर्ता मान लेता है तो प्रकृति का कर्म, कर्म तो स्थूल सूक्ष्म कारण के द्वारा होता है, कर्ता अपने को मान लेता है मूर्ख होने से। यार दो अपने कर्ता मत मान, कर्म होने दो, कर्म क्यों रोकते हो, तुम तुम्हारा कर्म रहो, कर्म कर्म होता है, कर्म अकर्म होता है, कर्म या कर्म है। हाँ संसार में लगा दो, अपने भगवान में लग जाओ, अपने भगवान में लग जाओ, तुम भगवान गए भगवान में, कर्म संसार गए संसार करो कर्म। अपना प्रहलाद जी महाराज पिता के लिए कभी मना नहीं किया, जहर भी पी लिया, समुद्र में पड़ी सब कुछ ही, और भगवान के बदले में पिताजी मना क्यों करे, पिताजी का हम भगवान मने का नहीं करते, तो मैं भगवान का हूँ, सारी आपका है तो सही संसार का काम करे, हम भगवान में लगे रहे, सीधी सारी बात। काम सब संसार के लिए करना पड़े नहीं, भुंजते थे तो हम पापा ये पसंद थे, आत्म कारण आपसे बताया था, आत्म कारण आप ये पसंद थी ते पापा अहम भुंजते, सत्य है क्यों, शास्त्र में धोखा थोड़ी दे, ऋषि मुनि शास्त्र धोखा नहीं देते, झूठ होगा आप बोलते उसको नहीं सचती, आप सत्य बोलो तो सच्ची आएगी, आप झूठ बोलते तो सच नहीं, क्या वो भगवान झूठे, वही सब झूठा, झूठे को झूठे ही कर, वो झूठ कर नहीं सिद्ध करेगा, तू झूठ करता है झूठी बैठा है, उसे झूठी है उसके पास, झूठे ही लेना झूठे ही देना झूठे ही भोजन झूठ सब है ना, और झूठ ही झूठ सब। जाते हुए भी राम नाम में नहीं लगता है, क्या करना चाहिए, क्या करना, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, सदा भगवान विष्णु का सेवन करते हो, विष्णु में सुख लेते हो, भगवान लगना चाहते हो। खास बात फिर दूजी है, मन अपना मानते हो तब तक नहीं लगेगा भगवान में, ममता मल है कि नहीं, ममता भी मल लगा जाएगा शुद्ध हो जाए, अरे मल लगा रह जाए शुद्ध हो जाए, गेहूं लेकर शुद्ध करने लगे, कांकर उसका कांकर उसी में आ गया, कांकर लेकर उसी में डालते हैं, जाएगा शुद्ध, मन मेरा है, ये मेरी ममता रूपी पत्थर है, ये मन ऊपर डाल दिया, मन शुद्ध नहीं होगा, मन अपना नहीं शुद्ध हो जाएगा, सब मन भगवान का है, इंद्रिया भगवान की, मैं भगवान का, मेरा भगवान का, मैं भगवान का, भगवान मेरे मेरे स्वयं के सिवाय सब भगवान का है, मेरा तो केवल भगवान है, मेरे तो कोई दूसरा न कोई, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण के दूसरा है, मेरा कोई नहीं, एक मेरे से एक केवल भगवान, ठीक हो जाएगा। आप बोलते हैं कि समझते हैं कि दूसरे को सुख दें, दूसरे का हित का भाव तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे को सुख देने में उसकी वास्तव में तो हानि है। उसकी हानि आप मत देखो, आप अपनी हानि मत करो। एक मिले थे साधु, साधु संत गुरु जी ने कहा तो कुटुंब को छोड़ दो, भजन करो, इधर जाओ। तो उन्होंने कहा दूसरे छोड़ दो, हमने गुरु जी को छोड़ दिया, उपदेश दिया छोड़ दो, तो छोड़ दो। खुद बोले गुरु जी को सुनो। छोड़ना क्या कहता है गुरु जी? श्लोक होते गुरु जी को छोड़ो, पर छोड़ो कब? काकड़ी होती है ना खेतों में, काकड़ी है वो लगी हुई है, उन्हें छोड़ोगे तो दोनों तरफ आंसू आते हैं, इधर पानी आओ इधर पानी आएगा, पड़ी रह दो पकड़ दो आप से अलग हो जाएगी, बेल अलग रुक आ गया। आप जानते हो नहीं? पता नहीं, हमारे देखी हुई है, पक्कर तैयार हो जी आए ककड़ी छोड़ देते अलग। ऐसे गुरु कब तक है जब तक तो याद नहीं हो, फिर भी गुरु की कृतज्ञता अपने की सेवा करनी चाहिए। आयावद आयु त्रयो बंद्या, जब तक ऊपर है तब तक, तत्व ज्ञान होने पर भी वेदांत दो गुरु ईश्वर, गुरु ईश्वर यावद आयु होते हो, जब तक ऊंचूर करते हो, पहले के ज्ञान के लिए फिर कृतज्ञता दूर करने के लिए, उसे इतना मिला उनकी सेवा ना तो कृतज्ञ हो जाओगे। यावद आयु त्रयो बंद्या, वेदांत दो गुरु ईश्वर, अब लेना कुछ नहीं है, केवल सेवा करना है। त्याग करने वाली चीज तभी दोगे, जब त्याग करेगा दोगे, नहीं त्याग क्या करेगा? वो त्याग से कल्याण होता है, तब आप दोगे तो त्याग करेगा, दोगे नहीं त्याग क्या करेगा? वो नहीं समझ मेरे से आप त्याग चाहते हो तो मेरे को ये दो पे हम त्याग करेंगे, आप दो नहीं त्याग क्या करेंगे? अरे तुम तो त्याग सीखो, उनको त्याग सिखाना हो तो सोन त्याग सीखो, त्याग सीखा हुआ ही त्यागी बनाता है, जो त्यागी होता है त्यागी बनाता है, भोगी होता है भोगी बनाता है, रागी होता है राग बनाता है रागी बनाता है, त्यागी त्यागी बनाता है। भक्ति करे ना, ज्यादा तकलीफ क्यों आवे? जो मीरा का आई अर्जुन का आई, इस बात आई है एक बार साफ करना है, एक बार भक्ति करे तकलीफ आए पाप जल्दी कट जाएगा एकदम, हाँ शुद्ध करने के लिए आई। तो क्या करना, क्या करना भाई बोलो? भगवान शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। वचन करने से सारा संसार झूठा मालूम देने लग जाता है, फिर कर्म करना और ये सब भी फालतू बात दिखती है। फालतू के लिए फालतू ही काम आएगा। एक बात याद आ गई, एक कहा कि तू चोर है, अगर मैं चोर नहीं हूँ तो कहे ले तफा हुआ कोड़ा हाथ में ले, तो वो सांड से पकड़ के गुआ दिया पर्दन हो बांट दिया, मैं कहीं मैंने वो हाथ में ले, तू ही हाथ में दे दे वो हाथ में ले लूंगा, तुम तो सांड में पकड़े मारे हाथ में दे कैसे, तुम तो सब कर रहे, तुम पहले हाथ में उतार दे हाथ में ले ले लो, तो सांड दे बर्तन में ले लो। बोलो संबंध है ना, ना तो भी भूलना चाहिए कहीं ना, भूलना नहीं चाहिए, आप पे छूट दे बात है पर छोड़ना नहीं चाहिए, तोड़े जो तू काकड़ी काकड़ी तोड़े दे तोड़ना नहीं, गुरु पर रह आप पे तोड़िए, आप यह तू आत्म रिश्त आत्म तृप्त मानव आत्म संतोष होता से कार्य न भेज देते नहीं बता से कृति न अकृति नहीं कष्ट दर्थ के पास।